أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. آمنوا ya amunu ya anfaqu anu nabqu ya manqu amuti amuti alquran ya kan na fas arab amuti ya sino dagan kina mashallah ak wahwa en fait amna ci alquran ci jangu alquran wahwa lo tamit amna ciene rewaya ta jang alquran ne bini wa huwa ina huwa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد الرجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد جناب نسنتي على جلتين أنتبع عليه الصلاة والسلام من ونبتأت كتاب الجنائز والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري بسن جتاب بيس جسر ننتي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه بنت بيح من تنم ميوح تجويك بيح مم لين انتبه صلى الله عليه وسلم ديوح جويك دي مانا مبغل جيني مبغل نيوبي تجويك كلهم نتي ونجبوتها بكدي جويك gisone nane ci tamit te xattal gi nga xamne mom la ci Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi won ci suñu detaay bi ko wessu legu mu daal di wax ne gisone nane tamit detaay hadith bi nga xamantene ci suñu detaay bi wess muy hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi kenn ci doomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laqo muy sayyidatuna Umm Kulthum radiyallahu ta'ala anha منيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان. نعم لولا تحمه البخاري عندك رحمه الله منينا كبير صلى الله عليه وسلم داري توقفي قبر بي داري منينا مجيس نياري بتبي دي تور رنغون naka nonu gisoon nañu ci hadithu sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom la kenn ci doomu sayyidina usman gennon aduna moy ummu aban ibn bint usman radiyallahu anhuma mi nga xamantene mo neena mu gis nak neena mu dadi wax neena ma dadi wax amr ibn usman mom sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma dadi amr ibn usman munako ala tanha anil buka fa inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inna almayyita la yu'adhabu bi buka'i ahlihi alayhi muné do xana do téré lutax do téré joyi ndax ndawul yalla li sallallahu alayhi wa sallam dafa wax né nit ki imam def na mbugal def na imam neew bi def nako mbugal ci joyu njabotam ci mom lol la sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma dadi wax né bi muy netal nak dane waaw waye man lol deg na sayyidna umar wax ko radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene sayyid manam ni ngi waji genn aduna sayyidna suhayb radiyallahu ta'ala anhu sayyidar rumi radiyallahu ta'ala anhu dane bi muy waji genn aduna muy joy nan wa akhahu wa sahiba manam wuy sama bokk mi wuy sama andando bi sayyidna umar radiyallahu anhu dane ko ya suhayb atabki alayya wa qad qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna almayyit yu'adhabu bi ba'd buka'i ahlihi alayhi munako ya suhayb ndax xana dagay joy te ci nak may joyal man te fek yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne naka mew bi def nako mbugal ci len ci joy njabotam ci mom bimu ko waxe ni sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ne bama degge lolou ma dadi dem wax ko sayyidata aisha radiyallahu anha mu dadi wax rahimallahu umar wallahi ma hadatha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ان الله لا يعذب المؤمن ببكاء اهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه مرادي واخنا يالنا يالا يرم سيدنا عمر رضي الله عنه وعينك يلنتي بي دي واتنا سي يالا ني لم واخ بلول مانام واخول ني ne julit bi manam aji gem di dinañ ko mbugal ngir ne njabotam dañ koy joy waye yenen ti yalla bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yalla dana yok yifir bi mbugal ci joy bi nga xamantene mom la ko njabotam gi di joy mu dadi wax ne waye nak mu dadi ci tek ne hasbukumul qur'an alquran doyna len lay te mom moy alquran dafa ne wala taziru waziratun wizra ukhra kenn du yanu bakaru manam ben aji bakar du yanu bakaru moromam manam lolou musayidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu bamou netale lolou mune mu dadi ci tekne wallahu huwa abhaqa wa abka manam yalla mom moy ki nga xamantene mom moy retane lote naka non mom moy joylo bi nga xamantene mom la abdullah nabi mulayka rahimahullahu ta'ala waxe nonu dadi tok manam mom ci bopom dadi koy wax fek mo nekkon digeunte ak sayyidna abdullah ibn abbas Sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ci biñuy wax lolu ñom ñaar kenn ku ci nekk di wax version wax di manam ak lutax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko neena bo Sayyidna Abdullah ibn Abbas waxe lolu radiyallahu anhu muna wallahi ma qala ibn Umar radiyallahu anhuma shay'an watna ci yalla ne Sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma waxutun dara gannaaw ga gisoon nañ ta hadith Sayyidati Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom la doon wax nan inma marra rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala yahudiyatin yabki alayha ahluha fa qala innahum la yabkuna alayha wa innaha la tu'adhabu fi qabriha mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam de len rek la def moy dafa rombu nga xamantene ben yahud bu jigen bo xamantene dafa genn aduna njabotam diko joy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal ni ñom de ñi ngi koy joy té ñi ngi koy mbugal mom ci xabrom manam loolu la wax manam ngir wax né loolu mom motax sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhu yaakar né wax ji dafa am lekkulo naka nonu sayyidna umar ibn khattab radiyallahu anhuma waye dinañu gis né sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu manam xamone manam mom ci jëmm bopam manam defal na tekantal gi ci mbir mom gisone manam wax joju nga xamantene mom la wax sayyidna gisone nagn ko tamit bi sayyidna umar radiyallahu anhu waxe tamit sayyidna suhayb radiyallahu anhu manam neko innal neko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxne innal mayyit la yu'adhabu bi buka'il hayy nakay aji de manam nakay new bi dem nako mbugal ci joyu ki dundu gisone nagn ci babu ma yukrahu minan yahati alal mayyit manam buntu li nga xamantene mom lañu sip manam liñ ci nam nak moy sibiru kharam manam liñu bañ ci di yuuxu manam ci ki genn aduna manam di tok di joy di yuuxu fo xamantene fuñu tollu deg la ngay yuuxu di joy buntu yi di ñew tamit yépp ci lu mel nonu lay wax manam yi ci lu manam buntu yi di ñew ci kanam insha Allah mu ne mu daal indi wax sayyidina Umar bi radiyallahu anhu bi nga xamantene jigeen ñi dañ doon doy sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene nak buñ koy joy ñu leen koy téré yenenbi sayyidina Umar radiyallahu anhu dane da'ahu yabkina ala ibi sulayman ma lam yakun naqran aw laqlaqa mune bayile leen ñu joy abu sulayman te mom moy Khalid ibn Walid radiyallahu anhu fe joy yoyu nekul di manam andak manam di jël fouf di sorti ci bop bi wala bok ñu yuuxu ay manam di yëkëti seen kaddu di yuuxu yuuxu yu kawé yoy lool fekk amu ci rek neen len baye bu naka non gisoon nañ ci hadith sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala bi mu nan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam degg nako mune inna kadhiban alayya laysa kadhibin ala ahadin man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه من ينتبي صلى الله عليه وسلم ديغناكو من نك مانام كاتيل كاتيل ما نيكول مانام بوكوتو نوروغول اك كاتيل كينين كودول مان كون نا كيب كو خامتيني داغا ما كاتيل ناغا واجال سا توغو واي سا برب تا بير ساورا بامو وخي لول نا مو دال ني واي نا ديغنا ينتبي صلى الله عليه وسلم من kepp ko xamantene dañ ko yuuxul rek manam def nako mbugal ci sababu yuuxu gogou wala bok def nako mbugal manam boole yuuxu ye ci mbugal giñ koy mbugal manam lolu kon ni nga xamne non lañ ko gisse manam mom moy ci chartu ne mom daf ko diglé wala bok mu nek ko xamantene manam aada bu bon bobu daf ko neex wala bok mu nek ko xamantene dafa bayyi njabotam diko def te waxulun ci dara ba mu genn aduna ñu defal koko bu boba def nako ko mbugal ngir ne mom amon na tanawu wax jabotam ne li baxul bu ko kenn di def waye waxulen ko mu bayileen ci nonu ñom itam ñu def ko ci ginnaw bu ko defé ñukoy buggal ci sabab boba naga nonu gisoon nañ ci tamit hadithu sayyidina abdu gisoon nañ ci sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne al mayit yu'adhabu fi qabrihi bima niha alayhi ne new bi de def nako mbugal ci bamelam ci sababu li nga xamantene mom lañu yuuxu manam diko yuuxul manam ñu gis ne kon hadith bi manam da ngay gis ne imam al bukhari rahimahullahu ta'ala ci buntu bi leralana na ci benen masala moy ne sayyidina umar radiyallahu anhu xamoon na bu baax li nga xamantene mom moy tekantal bi am ci joy yi ñu diglé yi ñu bañ ak joy yi nga xamantene bañu ñuko imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dané babun li nak non la nekk ci riwayatul asili manam amma riwayat abu zar ak bu karima bintu ahmad al marwazi ñom ñi seen riwaya rahmatullahi alayhi manam ñewu ci li nga xamantene nak mom lay tekki manam bi buntu bi manam bu ne babun comme niñ ko gisse won imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala sunne babul manam limu ci djublu te fekk uduluko buntu mom moy ni buntu bi wessu li dafa am rapport ak lolu manam lolu mom motax mu ko wax manam mom moy ne hadith bi nga xamantene mom lay indi ci kanam nak manam daf ci tektale ne bu fekkentene joyi manam da fay leral ne amna mbir yo xamantene def nako jegal manam moy bu fekkentene joy yi limi tek moy nit ki amu ci maîtrise bu boba lolou def nako jegal wala bok mu nek lo xamantene luñu permettre la yuuxu yi waye ginnaw ga manam ginnaw xare oxot ñu folliko imam al bukhari rahimahullahu ta'ala manam amul ci chartam hadith bu koy deugereele nono waye mu diko leral ci benen hadith buy wone amna jamono mu daganon waye legi daganatul manam lolou motax mu dal indi babul kon muy ñaari mbir bu jekk bi mom moy muné muy léral né su fekké moy né dagalon la bénn jamono légui dagalatul wayé muy maam té ci xaré oxot la dagal la lañ ko manam ba ci xaré oxot ñako defon ba boba lolou dagalon na wayé gannaaw ko dagalatul benen bi ci dess mom moy day léral né joy yi su fekké té né nit ki day yuugu té fekk limi yuugu manam da ci amul maîtrise manam mën ta nokk ngir né manam mbir mi dafa metti lolou ci mom bu boba lolou tamit bu boba day nek lo xamantene manam bokul ci yi nga xamne mom lañu téré waye yi ñi téré muy yuux yoy nga xamantene moy rek yeglé né manam genn na aduna té deug deug wax deug yalla sunu mbokk bi dafa am solo té dafa ruy ci ñun motax ñu faaw ñu joyal ko min ñep xamne joyal luñ ko joyal nañ ko ba nga xamantene buñ ko joyalé wul ni day melné ké la ay mbokkam gënono fonk ko ñun suñu waji wala yu mel nonu yoy mom man am ma nak di dem bay xaru ak yu mel nonu lool mom musibe wala mom yalla ñu yalla sam comme niñ ko déggé nga xamné ñenn dañuy dégg né diw sangam genn na aduna lool mu jaram né ñoo ñu dem xaru ji lool mom yalla nañ ci yalla musal wa bénga koku jahiliya ci kaw jahiliya la hatta ci doy ñëk yi sax bari wu bu manam danaka manam du luñu toxalé ci ñoom والله اعلم من قال بالاسناد المتصل في اول الكتاب لي حدثنا علي بن عبد الله ثم الامام ابن المديني سرين امام البخاري بمجد رحمه الله تعالى حجة الوادي ابو الحسن السعدي البصري رحمه الله تعالى موم نيغي غن غن 261 اني غن 234 اني غنوا غدا ينت بي صلى الله عليه وسلم من قال حدثنا سفيان ثم الامام ابن عيينه من سفيان ابن عيينه ابن ميمون الهلالي ابو محمد رحمه الله تعالى وكوفه انك نون ومكه mom ñu gëna aduna 107e ane gën aduna 198e ane ci wër rajab ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun qala hadathana ibnu al munkadir mom moy muhammad ibnu al munkadir ibnu abdullah ibnu al hadir ibnu abd al uzza ibnu amir ibnu al harith ibnu harith ibnu sa'd ibnu tayyim ibnu murra manam bokku ci wa banu tayyim ibnu murra muy bokku sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala manam kon bi mbok yenté bi sallallahu alayhi wasallam ci murra muy abu abdullah al-qurashi al-taymi rahimahullahu ta'ala di wa madinatul munawwara ala sakinha dalu salatu wassalam mingi gane min gen aduna 127e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam no qala neena samitu degna jabir ibn abdullah tamo moy al-ansari jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram الأنصاري رضي الله تعالى عنه أبو عبد الله بن أبو محمد ولا أبو عبد الرحمن الخزرج السلمي مم دوا مدينة المنورة تمر على ساكنها أفضل الصلاة والسلام جناد نصوصان جزوتهم أنا جناد قردائي ننتبه صلى الله عليه وسلم أنه قال مومونه جي ديكين بيو بي بي ابي سي سان باي مام دانيو اندي سان باي يوم احد بيسو احد نده موم بايام نينكو بوم بيسو احد كنينا قد du fekk nak deug deug musila daggaté nañ ko bi ci mom manam musila manam tamsi limi tekki mom moy ñu dagg li nga xamantene mom moy comme nit dañu dagg nopp bi wala bakkan bi wala lokati beut bi wala bok dagg manam ñu dagg lenn ci cërum yi bu mëna doon ci cëru yaram bi lool mom lañuy wax manam musila manam moy masala lool lay tekki lool nak dafa haram ci luñu doyal mom motax manam lolu kep ko xamantene daf ko def manam def na lo xamantene lu haram la lolu motax lepp lo xamantene dafa aju ci dag bi ci ru yaram manam yaramu nit hatta nit ki dag ko te fek nekul lo xamne lu sunna manam lu alquran wala sunna taxal la manam lolu da fay wulbuti ku nek lo xamantene lu haram la manam lolu mom moko indi mu dadi wax ne mune bi nga xamne mom lañ ko dagge bi ci mom hatta lolu tam bokku na ci li tax ñi nga xamantene ñom ñoy ñu melni shafi'i rahmatullahi alayhi sukkandiko ci ne xarafal manam da faratal manam ngir ne jëmmi dag ci ru nit manam dafa nek lo xamantene ci ciosan dafa haram kon buñu demé ba permettre ko lu nek faranta rek mo wara mëna tax manam lool mo motax ñoom ñu sukkandiko ci lu mel non mu ne hatta bi nga xamantene wudu ya ñu tek ko bayna ya day ci kanamu rasulullahi ndawul yalla sallallahu alayhi wa sallam waqt fek sujjiya mur nañ ko sawban ak balan neena fa zaabtu ma daal di dem uridu nam an akshifa di wunya anhu ci mom fanaha ni mudadi may tere qawmi sama nit neena bima deme ne dama bu ko beug wunni xol ko nit ni tere ma neena fan summa top nak zahabtu ma dem akshifu mo wunni anhu ci mum fa nahani mudima tere batay qawmi sama wonit fa amara mudaay mudigli rasulullah sallallahu alayhi wasallam digli yenenti ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam manam kon lolu manam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daali joxe digel ci ñu bayima man ma def ko manam kon lolu li motax hadith bi gisul nañ ko ci biñu wone ginnaw biñu muri sangé nit ci ba nopi du ayu manam ñu mën ko muri tamit ñu gis ko waye boba du nek lo xamantene manam day mel xéet spectacle manam ñu non nañ ko muri ku nek ñew rombu xol manam pour une dernière fois manam xéet yu yu tiaxan yoy manam lolu tekki lolu waye li nga xamantene rek mom moy ko xamantene daf ko jégué wala yu mel non ayul ci mom mu def lolu lay tekki bi nga xamantene nak fa rufi'a ñu daal ko yëkëti fa sami'a mu daal di dégg sawta sa'ihatin manam yuhuk aji manam sawta kaddu fa'ihatin aji yuhu manam ku yuhu ci kaw ñu daal di koy dégg fa qala mu daal di wax ne man hadhihi koku kum manam biñ ko yëkëti ci déme non rek ñu dégg ku yuhu nek ñu ne fa qalu ñu ne ko ibnatu amrin manam do manam ibnatu amrin doomu manam amr la manam doomu bu jigen aw ukhtu amrin wala bok muy mbokk mu jigen ne manam mom moy kon badjana mom neena qala muneko fa lima tabki loy joy yenen tabi sallallahu alaihi wasallam ko way loy joy aw la tabki manam meme bo joyul sax fa ma zala binul al malaikatu malaikati tu dhilluhu diko yir di agni hatiha ci seni la hatta rufa beti yekiti ko manam kon mom yow ki de toute façon tet dana taxena ba pare malaika yaangi ni be niñu diko mur ak seni la manam bu kërëm ñu koy yekiti malaika dañ koy mur ak seni la kon loy joy manam lolu ngir defal ko lolu mom motax yenen te bi sallallahu alaihi wasallam wax ko waye boba day tekkale ne joy yi nga xamantene manam jamono joju la amé nga xamné mom waji manam mën nañu ne ndaw ci da craqué dal manam mënu ci dara manam maîtriser wu ko bu boba lolu day tekkale ne kon ci walu gogu nak lolu mom luñu yombal luñu woyofal la luñu daganal la comme nga xamantene non lañ ko gisé légui waye amma manam joy yi nga xamantene nit ki daf koy joy di wuxu nonu manam mbir rek ni nek ci kër gi ñu leen taggé nan ko ñu tok mais ñam gaay ñew tok fofu di wuxu yoy mom dañ koy téré yalla nañu yalla sam wallahu ta'ala alam hadith bi imam bukhari ndi won nak hadith numéro 244 dero ko ñu war hadith numéro 2816 ak 4079 imam muslim nako ñaar yoon hadith numéro 2471 imam an-nasa'i nako hadith numéro 1842 ak 1845 imam ahmad nako hadith numéro 14187 ak 14295 won dañu gis na ashab ko bo sik te ñom ñent imam bukhari imam muslim an-nasa'i moko indi ci ashab ko bo sik ta amma imam abu dawud imam tirmidhi ak imam majah ñom ñep kenn indi wu ko ci rahimallahu al-jami' باب ليس منا من شق الجيوب وحجي وهو يلنتي بلا صلى الله عليه وآله وسلم بو خامتاني حديث لا بو نيك سي صحيح امام مسلم رحمه الله تعالى واي كوم نيول سي صحيح امام البخاري ني موتاخ مو دار واخ وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم واي داف ني باب ليس منا من شق الجيوب manam imam al-bukhari rahimahullah day bëgg sa su nek waxam di depp ak waxu yenen te bi sallallahu alayhi wasallam hatta ni mi tarjuma yi mi def sax manam buy wax sax ben di énoncer ben sujet sax manam sujet bi sax nim koy intituler day bëgg muy depp ak kaddu go xamantene dafa roté gemé ci digënté ñaari tuñu yenen te bi sallallahu alayhi wasallam mune kon buntu ngi ni bo xamantene lay limi tek limi wax moy lay samina bokul ci ñun man ko xamantene shaqqa da fay xar al juyuba manam mbub manam yere manam juyubu moy jeybu mom moy mbub boy sol mbub fi nga xamantene mom la baat bi di dubbu manam fofu lol mom moy juyubu manam kon limi tek moy ni moy kuy yuufu di def ni di joy di xoti yereem manam li nga xamantene mom moy fi baat bi nekké manam japp ci bukki rekkati wala gën ko yaatal lol mom moy mu ne kep kuy def lol nak bokul ci ñun manam li nga xamantene nak mom la ci nam manam moy bokul ci ñun manam bokul ci suñu aade yi lool lay tekki manam defut li nga xamantene suñu sunna la ñun yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ak ñun dulli ni dañu am sunna dañu am ñu doxale loolu nak bokul ñun ci suñu doxale benen bi ci def lu muy tekki mom moy ne koku lool mom motax yi ni yoy lañu tuddo manam ay kufriyat lañ manam ay xéetu doxale ñu yéfer la waye kepp ku ko def du tax ñu ne yéfer la manam li mom moy kufru duna kufru manam ci la bok gisul nañ ko manam moy doxali ñu ndaw yo xamantene manam doy doxali la yu graw ay bakkar yu graw lañ waye kuko def du tax ñu boole la ci yéféri donte yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena bokku ci ñun julit ni manam bokku ci julit ñu mat ni loolu lay tekki manam sa ngeum desna deugur loolu lay tekki wallahu aalam motax buntu yi manam wax yu mel ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam diko wa ahlus sunnati wal jamaa ñom daiman loolu lañ koy firé manam limi tekki mom moy ne jëf ji manam dañ koy tuddé kéfer ku ndaw wala bok ñu tuddé ko né manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax wala alquran wax ko ngir tekté léne nit ki manam nekul julit bu mat seuk manam dafa défé dafa manké la té warna gëna rafétal ak julitam gëna warna rafétal li nga xamanté mom moy ak diinem ak doxalinam mune qala imam muslim nak rahimahullahu ta'ala ci kitabul iman bi manam bi ci indi yu bëré yu melni yo xamantene yu ay leral yu leralal yu indi ay xexantal yu mag ci buntu bobu lolu mom motax mu nek manam source bu maga mag ci walu gogu rahmanallahu ta'ala mun talib al-isnad muttasil fi al-kitab li hadathana abu nu'aym ta mom al-fadl ibn dukayn abu nu'aym al-mula'id wa kufa rahmanallahu ta'ala mom mi ngi gane adna 130e ane gane adna 218e ane ginaw gadda yantin bi sallallahu alayhi wasallam mun qala hadathana Sufyan te mom al imam Sufyan ibn Sa'd ibn Masruq al Thawri rahimahullah Abu Abdullah wa Kufa tabir rahimahullah ta'ala mom mi ngi gane ad 97e ane gane ad 161e ane ginaw gadda yantin bi sallallahu alayhi wasallam mun qala hadathana Zubayd ibn al-Yami muy Zubayr ibn Harith ibn Abd al-Karim ibn Amr ibn Ka'b al-Yami rahimahullah ta'ala muy Abu Abdurrahman moy dakantam dagn ko tamit Abu Abdullah dañuy wax al-yami di wax al-iyami mom tamit wa kufa la ñu genn adna 122e ane ginaaw gadda yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam an ibrahim te mom moy ibnu yazid al-nakhai rahimahullah ta'ala di tabi'i bu mag bobu abu imran al-kufi mom tamit kay gane adna 46e ane genn adna 96e ane ginaaw gadda yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam an masruq muy masruq ibn al-ajda ادعى بم مولى عبد الرحمن الهمداني الوادعي مم مسروق ابن عبد الرحمن الهمداني الوادعي رحمه الله تعالى مولى ابو عائشه مولى دكنتلم رحمه الله تعالى مونغي ген ادنا 62 اني غيناو غدا يننتبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله تمم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود الهذلي ابو عبد الرحمن تم مولى دكنتلم الهذلي الكوفي mom mi ngi genn adna 32e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam momit wa kufa la di sahaba yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom bokul ci abadilatul arba'i manam ñent ñuy buñu wax al abadila manam ñi nga xamne ñom abdullah ñent abdullah mom bokku ci ngir me ñoonu sen ñom ay xale lañ won jamana yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te ñom sen baye ay sahaba lañ rabbi allah anhum waye mom mi mom mo sahaba waye bayam du won sahaba Sayyidina Abdullah radi Allah an ba pare mom mo gëna mag ni ci def ba pare mo leen ëppul xam xam manam mo leen gënona mag tamit radi Allah ta'ala mu ne no qala mom ne qala nabi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena laysa minna bokul ci ñun man ko xamantene la fama day door day mbecc al khududa lexi manam di joy di door lexi manam lool nonu bokul ki koy def bokul ci ñun wa shaqqa ba pare muy xar al juyuba manam yere yi manam fi nga xamantene mom moy baat yere yi wadaa muy wote wo bi da'wa al-jahiliyyati ci wote jahiliyye manam mom moy jamono ceddoy manam moy nit ki den manam bi yuxu nan way alku nanok way wuy comme genre yoy wuy torox nanu manam yak manam genre yoy nga xamantene ndax nit ki dafa genn aduna rek nga yuxu di wax yoy lolou tamit ku koy wote ku koy wax koku tamit bokul ci ñun manam limuy tek mom moy bokul ci ñun julit ñi deug bokul ci nga xamantene ñom ñom ñoy julit yu mat yi waye manam limu def tamit lolu nuroowul suñu sunna manam nuroowul suñu manam bokku tak suñu yoon ñun julit ni lolu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam di wax waye nak manam jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ki de bokul ci man manam lolu rek manam doyna musiba manam lolu musiba gënte reuy yenente bi ne yow bokku ci man sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla ñu yalla musul ci lolu hadith bi imam al-bukhari rahimahullah ta'ala di nako indi wat hadith numero 1297 ak 1298 ak 3519 imam muslim innahu hadith numero 103 imam at-tirmidhi innahu hadith numero 999 imam an-nasa'i innahu hadith numero 1860 1862 1864 imam ibn majah nako hadith numero 1584 imam ahmad nako hadith numero 3658 4111 4215 4360 4430 manam ñu gis ne kon ashabu kutubu sita ñoom ñep indi nañ ko bam def imam abu daud as-sijistani rahimallahu al-jami' mune babu risa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam salam no khawla manam babu buntu risa mom moy di tag manam di wax lu rafet ci an-nabi bi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci salam no khawla manam risa manam comme mom motax moy ñoy xal marsiya manam nit bu genné aduna ñuy def marsiya ci mom manam di wax ci mom wax yu rafet manam diko fatali lolu nonu nga xamantene mom mo am mom la defalon sayyidina sa'd ibn khawlata radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene dafa demone makka ginnaw ga ci la genné aduna manam ngir ne dafa gandayon bimu gandaye juge makka dem madina ñooñu nonu comme que juge nañ makka dem madina lool da fay daal nek lo xamne day daal di haram ci ñoom ñu daal di delu ci al makka dekkat fa lool da haram ci ñoom te bu boba lool mo motax lu bokut ak wala yu mel nonu rek duñu am droit tok makka lu upp ñetti fam manam lool mom motax nak ñoom bom bamu deme makka nak mu febar fa tok fa munu wona juge makka dem madina waye mu mujj genn aduna motax yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam di wax ay mbirum manam bu ko defé ñu xamné ha ci kat manam li mu def ni manam téréwul mu am gënël go xamantene gënëlu ki gaday la won waye ginnaw bi fakku makka amé nak motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan la hijrata ba'dal fath manam gaday dootul amati ginnaw fakku makka manam mom moy né manam mom moy gaday gën do wax nga am ni da nga juge kër dekkuy yefir dem ci dekkuy julit manam ni doon duggé makka di dem madina wala ñu raan duggé fenen ngir manam dem madina manam loolu ginnaw fatu makka bamu amé légui duggé makka dem madina loolu amatul manam ngir né lan ngir né makka légui wëlbati ku na nek dekk julit comme nak dekk julit la légui manam dootul nekati lo xamantene ku duggé makka dem madina gaddayo manam da nga dem rek da nga tan rek dekk bu la gëna neex waye waye comme que makka ndax makka fofu dañ leen fa dan téré julli dañ leen fa téré seen jaamu yalla yépp dañ leen ko don téré waru ñoo jang alcorane nit ñi di dégg waru ñoo manam waru ñoo def dara lepp lo xamné yëm l'islam la buñ ko yégué mom dañ ko musibal manam dañ musibal ko def loolu nak mom mo taxam ñu dal leen fay ñu fa lan juggé di dem waye nak bi nga xamantene dem nañ ba légui mën fa tok am fa jaamu di jaamu seen borom subhanahu wa ta'ala légui nak gaday gogu do amati manam loolu la yenenti bi don wax sallallahu alaihi wasallam legui nak ki mom manam sayyidna sa'd ibn khawla radiyallahu ta'ala dafa genn aduna motax fofu ci makka manam motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam don def manam risa gogo mu dari koy def amma nak li nga xamantene mom moy li yenenbi sallallahu alaihi wasallam manam tere won manam muy hadith bo xamantene imam ahmad ibn hanbal solo nako non al imam ibn majah muy naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al marasi nako non manam muy hadith muy yenenbi sallallahu alayhi wa sallam muy hadith sayyidina abdullah ibn abi awfa radiyallahu ta'ala anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere manam ay xeti marasi muy manam marfi yoy non lol limi tekki manam mom moy diko wax di joy di manam di metilu ba pare manam di tag nit ki tag gu jeegi da yoy lañuy tere waye amma wax lu rafet rek ci nit ki liñ ko xamal te muy deug lool mom nek lo xamantene luñu tere la lool mom motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi mu laqo sahaba yi radiyallahu ta'ala ñu bari ci ñom defal ko martiya ku melne sayyidna hasan ibn sabit radiyallahu ta'ala sayyidatuna fatima az-zahra radiyallahu ta'ala anha ak ñeneen ak ñeneen ñu bari defal ko martiya رضي الله تعالى عن الجميع من قال بالإسناد المتصل في الكتاب الذي حدثنا عبد الله بن يوسف تمامي التنيسي أبو محمد الكلاعي الدمشقي دوا دمشق دمشق موي دمشق ما من دمشق موي دمشق كان مو عصام رحمه الله تعالى من جن ما نم موي تصانم ما نم دمشق موي تصانم ما نصر الله دكون عبد الله بن يوسف التنيسي di talib imam malik nga xamne bokku ci ni gëna deugër luñu soloé ci imam malik rawati na ci muwatta bi rahimahullahu ta'ala ni gënaat na 218e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mun qala akhbarana malik tam moy imam daru hijra malik ibn anas ibn malik ibn abi amir al afuhi al himyari rahimahullahu taala nek imam wa madinat al munawwara ala sakin abdullah salatu wassalam naka non nek imam ngir bu mak bobu nga xamne mom moy ngiru imam malik comme niñ ko xamé mom mi ngi gane aduna 93 jab 94e ane ginnaw gadda yonnati bi sallallahu alayhi wasallam genn aduna 179e ane ginnaw gadda yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ali ibn shihab te mom moy al imam bu mag bobu moy imam wa aduna bi muhammad ibn muslim ibn ubaydullah ibn abdullah ibn shihab motax ñaan ko ibn shihab ibn abdullah ibn kharif ibn zuhrata manam motax ñu nan ko az-zuhri manam ngir me mbokk yonent bi la sallallahu alayhi wasallam ci walu yaayam ci zuhrata moy zuhrata ibn kilab bi kilab ibn murrata manam moy fofu la bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ci kilab comme yaay yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam ni mu bokke ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kilab manam ci walu bayam manam kilab ibn murrata ne ka ibn loy ibn ghalib deng mom al imam az-zuhri rahimahullahu ta'ala abou bakkar moy dakantalam di wa madinatul munawwara ala safina afdalus salatu wassalam mi ngi gëna adna 50e ane genn adna 125e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moy mom mi ngi gënne aduna ci sham manam gënne wul aduna madina sham la gënne aduna rahimahullahu ta'ala an amir ibn sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu muy dom sirna sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu mi ngi genn aduna ci 104e ane ginnaw gadda yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mom an abi mu jele ci bayam manam bayam nak mom moy sirna sa'd ibn abi waqqas abu ishaq moy dakantalam moy sa'd ibn abi waqas abu waqas malik la tuddu moy malik ibn uhayb motax nga ko sa'd ibn malik ibn uhayb la amna benen sa'd ibn malik ibn amna wa sahaba sa'd ibn malik ibn sinan moy sayna abu sa'id al khudri radiyallahu ta'ala anhu manam kon sayna abu ishaq kon mom mingi genn aduna 55e ane ginnaw gadda yenen taw sama ñu wax ba 58e ane ginnaw gadda yenen te bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu bokku ci ñu al mubashiruna bil janna manam fukk ñi nga xamne ñom ñoy al mubashiruna bil janna ñi yenen te bi sallallahu alayhi wa sallama limon ni ñi ñom ñi dañu dem aljana mom ñom ñanga aljana manam te bokk yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam wax seen gënal yu reey manam ñu kenn ku ci nekk ci ñom wax ci ñom lu reere magal la lol radiyallahu ta'ala mom sayyidina sa'd ibn abi waqqas bi ci ñoo ñu la bokku radiyallahu ta'ala te bokku na ci seen mandar ga mom moy ñom ñi seen tour yi borom bi daf ka bind ci arasam am lol tamit benen mbir la bu reey bu nekk ci ñom radiyallahu ta'ala na qala mu nekk kana nekkon rasulullah ndawul yalla sallallahu alayhi wasallam ya'uduni mudima seksi manam kon moy dafa febaron lol tamit bokku na ci niñ ci xamé mom moy sété gi nga xamantene mom lañu sété ku fébar rawti ni kilifa bu fekkante dafa am kenn ci ñu mu njaboté wala ñu nga xamné seen kilifa manam mu fébar mu dem sété jiko lol day dalal seen xel muna ama atu bi nga xamantene mom moy hajjatu wadaa manam hajjatul wadaa moy aju taggo gi te mom moy at bi nga xamné mom la yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mujjé def ci fukkelu at bi ginnaw ganda bi manam bi nga xamné ci la ko juggé rek ba mu ñubé ci la fébar manam ci febar bobu ci la gënné aduna manam muy febar bi nga moy hajjatul wadaa motax ngir né daf doon taggo lool la tax ñu tuddé ko hajjatul wadaa ngir né ci at bi daf ci doon yeglé né ah ndax wa motax ñoko hajjatul balaa tabit ndax matal na manam wala mu né ah yalla sédel allahumma shahad ay yalla sédel né matal na limo waran wax yépp waxnako limo waran def yépp def na manam naka nonu motax ci la ayé bobu wacce moy al yawma akmaltu lakum dinakum moy tay nak seen diiné matna manam ci ak gogou la wacce ci arafat ci jurom ñentelu fan bi ci fukkelu at ginnaw ganda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma li nga xamantene tamit mom moy hajjatul dañ ko wax sama hajjatul islam ginné ci l'islam yépp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bobu at rek la ci def yenen yi at yi mu def yépp manam muson na at ñet yoon way yoy yépp la ta l'islam la won waye ci l'islam gi mom la am manam at gi rek la defon mom moy hajjatul motax ñu ko hajjatul islam mom nak bi nga xamantene la and nak ak sahaba bi radiyallahu ta'ala anhum manam mu daldi delu ci min waja'in ci ak metit manam metit gu bo xamne istadda gu tar la bi bu nek ci man manam ne dafa dama amone febar metit gu taratar bo xamantene moma dalon ci makka lolo nak mu daldi faqultu mu daldi wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni naka man qad deug deug balagha bi manam balagha bi jotna ma min al waja'i ci metit manam ci bere riwaya ma balaxa limu jotta manam moy gis nga ni metet gi ma dal vraiment gis nga ko yoyenante bi sallallahu alayhi wasallam yaangi gis ni mom ni ma sonne manam metet bi manam lolu tamit di ku tuddu manam ngir am leneen lo ci tek ngir manam leral mbir lolu nekul lo xamne lu bon la waye lu bon rek mom moy diko tuddu manam ngir won ak jambaare wala bok diko tuddu ngir yegle manam di manam ngir di jambar rek lolu mom moy li nga xamne mom moy lu bon wa ana fekte man kat du malin borom alal la manam moy kon day won mom borom alal la won muy wax ne sama alal la ngini wala yarisuni te amul kenn kuma don illa natun lulul ab dom bu jigen waw legi comme man ben dom bu jigen kesse la am legi te sama alal la ngini te xam nga comme ben dom bu jigen la limi don du bari mam alal ji li ci dess da fay mam parce que genn walu alal lay don dom bu jigen ben la genn walu alal gi lay don mam genen walu gi ci def yeb day daali de manam après ben goor moko don wala bok bu amul goor bu ko jégué ki nga xamantene mom moko don mom moy njabot bi manam mom moy ki l'islam manam trésor public légui nak mom mune afa atasaddaq mune afa atasaddaq ndax dana saraxé ndax damay saraxé bi sulu say ci ñaari xadu manam ñaaru jottelu mali sama alal manam moy deux tiers sama alal est ce que mën na ko saraxé lolou bimu ko waxé yenenbi sallalahu alayhi wasallam qala yenenbi sallalahu alayhi wasallam ko la bidet mënu saraxé ce deux tiers alal quand même faqultu nena maniko bi shatri kon nak genn wal gi fa qala yenenbi sallalahu alayhi wasallam ko la dedet ndax ko mo alal dafa bari mom japp na ne bu saraxé deux tiers tamit manam dom ji dina am lu mu don manam non la ko jappé bu boba bu ne soxnam mi ngi dullu comme soxnam mi ngi dullu soxna ci day am 1/8 ci alal bi waye comme que mom be manam dal alal di beuri na lol amul ay dom yu goor yu ko don ben dom bu jigen la am jamono joj legui nak kon ana wala legui dal mune manam nga gis subhanallah nga gis ni ki solo hadith bi kat la manam ki solo ci sayyidina fadil nabi waqas radiyallahu anhu hein amir domum la mais doomu bu goor koku ganeegul won aduna bi li di xew manam wala muné ko nak sama ndax kon duma saraxé sama genn walu alal muné ko fa qala muné yenenbi sallallahu alayhi wasallam ko la dedet summa qala muné ko as-sulus summa qala tok yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko nak as-sulus genn ñettel bi manam buñu xajé alal di ñetti xaj yu tolo genn xaj bi muy 1/3 bi lool mën nga ko saraxé ba paré dakku ci tekne was-sulus te tiers bi sax kabirun lu beuri lu reuy la aw wala bok kasirun lu beuri la manam tier bi kabirun lu reuy la aw wala bok kasirun lu beuri la manam lolou nak mom motax borom xam xam ni rahmatullah alayhi manam sukkandiko ci hadith bi ci ne dinkane manam dinkane nit ki munuko def moy wasiya manam tay bu fekkante dafa am nit kuy genn aduna da def ben testament da ne sama alal bi mo jël bu mo faré nañ ko jox de nga ñom association sangam bi lañ ko jël tabax ci jakka bi lañ ko jël def ko ni buñu konté lepp bi lañ ko jël may ko jum sangam manam buñu konté lepp warta upp tiers manam bu xëssé ba commencé upp tiers bi dañuy annuler affaire bi manam dañ koy annuler waye nak buñu annuler lepp tiers bi rek lañuy annuler manam li upp ci tiers bi rek lañuy annuler mais dañuy joxé benen parti bi loolu lay wax ni mune kon wa sulusu kafir wala bok kabir manam li tamit borom xam xam rahmatullah naka nonu tamit dañuy wax ne su fekente ne manam ñi nga xamne ñom ñoy ñi doon wëyel nañ ko manam ñom nenañ wa d'accord nañ suñu parti bi ci suñu ak nangu nañu legi nangu nañu ko ba manam comme que suñu manam ki ñu wara doon mom ci bopam mo maye won nangam bu boba lolu dana nek lo xamne lu wëyel la manam lolu nak borom xam xam rahmatullah alayhi tamit nangou nañ ko nenañ lolu man na ne benen bir bi nga xamantene tamit borom xam xam rahmatullah alayhi par contre manam ko xamantene fiñu wuté mom moy ndax ki nga xamantene amul amna alal gu tollu manam amul kenn kuko donno manam ci mbokk amul kenn kuko donno ci mbokk manam mom moy du bay du dom du mam du wayjur du dom du mbokk mam du frère ak sœur mam kenn donnuko kokku bu boba li nga xamantene mom moy manam ndax bu al du maye alalam jep dana dagat wa wala det lolu lañu wuté té li ëpp ci ñom té mom moy maliki shafi'i hanabilay rahmatullahi alayhi ak xamel hanafi rahmatullahi alayhi ñom lolu dañ ko dagal zahiriyé ñoko nangul manam ñom ñoo nangul né dédet bu fekké té ëpp na tiers bi manam ëpp na manam nit ki amul ku ko donu mënta maye lepp waye su fekkenté né amna ko don mom fik ne ko ci de meunta baye lepp waaye bude amul ko don voilà te lolou tamit dafa am benen bir bu muy wone mom moy ne l'islam mbokk yi nga xamantene mom nga mbokk bokal ñi nga xamne ñoo la wara don ñoonu amul yow bu sa foi de yalla moko imposer c'est à dire que alal la go xamantene faw dang koy jinn faw dang koy joxe manam faw bok dañ la koy jinnel manam faw dañ koy sidde yaw tay mu noné comme sama mbokk yi manam fiñ tollu ma ngi ni son na topoto wuñuma nangam kon alal yépp dana ko donal dala len ko xaj lolou mën tane mënoné tamit sama doom yaangi ni kuma ci digël dara mu bañ kenn ku ci nek dem na yonam nangam légui grawul man sama alal gi damay mayé genn wala gi bu ko défé ñom lolou tam mën tane manam ngir ni relation bi ñen am seen digënté relation bobu benn mbir la bo xamantene dafa upp zahir bi ni manam dafa am fil bu dox sen digeunte bo xamne borom subhanahu wa ta'ala mom la rabbe sen digeunte te fil bobu non moy rahm moy mbokk bobu fil nak dafa am côté zahir am côté batin lolou mom motax xata ci côté batin bi ngeen di gis lan la nit buñ ko ligéy par exemple buñ ko bëggé fat rek ci mbokk mi lañuy manam lenen ko xamne gisunu ko mënuñu ko gis ñu ligéy ko par exemple kenn ci mbokkami mom lañuy mom moy sango wala mo ratango wala mu nak wala mel non parce que tout simplement mbir mi dafa am lo xamantene dafa am lu jokko ci ñom lolu nak nit ki mënu ko dindi mu neex ko mu nakari ko bëgg na bañ mu du ko dindi lenn rek ko mëna dindi moy wuté diiné ngir ni ñaar ak wala ñu dañu nek ray manam comme ku téla ku xamné papaam jëm dafa am alal mom wala mi mu guddu fan lool té mom soxla na alal di pour def ci mission ki def ci projet bi mo bossane ko wala yoy kokku mom du doona wala ay kefer yu mel non yoy duñ doona wala wala ño xamantene dañ leen di pini ci walu par exemple doomu jallo par exemple kokku du doonu bayri me dina doonu yaay ji naka nonu tamit nit ki ñi doonu lolu tamit dafa am benen walu gu ci nek mom moy tay ci ñoñu di doonu tay bu waji baye bor manam ñu jël ala yeb duggal ci bor mu def ñoñu ñoy ci do bor manam ñoo waro na doon ñoomit ñoy ci do bor gi manam amul désengagement lolu mu amul naka nono aila affaire aila tam lolu koy taxal manam mom moy lan mom moy tay mané moy nit ko xamantene par exemple dafa accident ray le exemple ñu nako yo dañ lay dox diye bi xam nga lolu lu gis moy sans gilem yu ëmb ni lolu lu alal ju bare voilà lolu ay millions ni ay centaines de millions la ci ay CFA en tout cas sa jégué na sax milliards bi ci CFA koku benn nit duñ nako yow ya koy fay dedet sa mbokk yi ñom ñoy dajalo ñu tek leen ko par force manam amuñu droit nan non de toute façon mo warona dawal dank ki nangam dedet dañ leen koy tek ñom ñep ñu seddu ko manam lolu moy ni mbokk yi dafa am relation bo xamantene lolu lañu hay la manam mbokk la mbir la bo xamantene yalla moko def ci digënté nit ñi té lolu mënuñu responsabilité bobu nit ki mënu ko yëkëti lol nak mom la koy lol la koy leral fi muneko innaka naka yaw kat mu koy leral benen bir mu ama am solo muneko innaka naka yaw anta zara nga bay warakata ka say ndono arniya ak ñuy nekk aju wobal nek boromi alal khairun mo gën min anta zarahum ci nga bay len alatan ñu nekk ñu ñek yata kafufuna bi yalwan bi talal sen loxo annas ni manam nga bayyi sa ñi la wara don mom ñu yor alal bu bari lor mo gën nga bay len ñu nekk ñu ñak kon nak bul jël alal jojep joxé ko waye mu am ci walu tier bi benen masala buñ ci faté wax moy nak al imam ishaq ibn rahowe dafa ni rubu bi mu mo gën manam au lieu ñu dem ba ci tier bi ñu dem ci 1 quart bi manam ngir wañé ko solo nañ lu mel non sayyidna umar ibn khattab radiyallahu ta'ala waye sayyidna abubakar radiyallahu anhu dafa ni nit ñi de buñu bayyi won sulus bi dem ci khumus bi parce que dama gis ni al qur'an bi mu ñëwé yalla mom dafa ni wa'lamu annama ghanimtum fa inna lillahi khumsahu manam xam leen ni lepp lo leen am ci butin de guerre gi yalla mom 5e bi la mom comme que mbir mi non la deme ma gis ni li doon gën comme yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena sax tier bi dafa upp tier bi sax bari na kon buñu moy li diko won ñu dem rek ci 5e bi yam ci 5e bi lolu mom mo doon gën ndax yalla ci bopam lolu la ne man li la mom ci bonen lo leen gagné comme que lolu la nak bu boba yinit manam ñu gis ni manam sey na bokkar gis ni estimbat manam capacité de déduction bi mu am radiyallahu ta'ala modam mu ne nañ dem ci 5e au moins lolu mu ci sûr que do lor kenn manam lolu tamit lu mata bayyi xel la benen bi ci dess tamit mom moy ci baat yenenbi sallallahu alayhi wasallam limu ne as-sulusu kaseer wala as-sulusu kabeer lolu manam borom xam xam bi rahmatullah dañ cey tek ben qaida bu am solo mom moy ne buñuy wax lu beuy ci benn mbir rek moy ciéram manam mbir buñuy waxe nangam manam buñ nan ah budé jot nga ci am lu beuy bu boba ciér bi la lool mom motax par exemple ñen ci fuqahaawi rahmatullah di wax ne suñuy massa bop par exemple buñ xese bu massa ciér bi baxna lutax parce que ciér bi beuri na déjà manam lu représentatif la ci bop bi wala bok ñu né ñen ñene par exemple manam lu beuri sax luñu wax dañ nan ciér bi rek manam bu xese bu def dara ci ciér bi rek manam def lu beuri lool nak day ñew ci ay masala yu beuri denga mu ne ko kon nak manam ben wax ji ko yenen bi wax nak sallallahu alayhi wasallam ne ko nga dépenser nga manam nga jël manam nga bayé sa njabot ñu am alal mo gën nga bayé leen ñuy soxla di aajo wo nit ñi lool day wone ni am alal mo gën ñak alal manam nek ku riche mo gën ñak mo gën pauvre manam té loolu gisot nañ ko ci hadith bi nga xamantene moy bi nga xamantene moy zahaba ahlud dusur bi ujur hadith bob bi yenen bi sallallahu alayhi wasallam don jangale subhanallah alhamdulillah allahu akbar bob moy baqir salih ginnaw julli ngir ne dafay wone tamit hadith bobu day tektale ni ñi am alal ñu gën ñi amul alal waye nak loolu gëneel gogou gëneeluk jinsi la manam généralité la manam du gëneeluk ne képp kenn ku am alal mo gën képp kenn ku amul alal tekki wul lool manam limi tekki moy ne nek ku bax te am alal mo gën nek ku bax te ñak nek ku bax nek ku wala manam waye nek ku bon te am alal mo yiss nek ku bon te ñak parce que ki bon te am alal day meuna am capacité di yak lu kenen ci do man manam lolu lay tek ba pare tamit nek manam am alal day manam li bok na ci li tax mu gën ñak alal moy la fat ki ngay meun lolu non benen mu ne ko woute nak ñi nga xamantene mom moy hulatu sufiyyi manam mutasawwi fay nga xamantene ñom dañuy japp ne manam pour ñom tasawuf gi bala mo deug bala mo bax ci nit ci manam mu nek ko xamne amul dara solo xoteeku wala yo xamne xoti dafay tilim wala yo xamne te day rap lay doon manam nek ko xamne bok xole ala limite dang ko yeureum mu nek fo xamne amul dara manam dedet lolu abadan du dine mu ne ko yannabi sallallahu alayhi wasallam daniko wa innaka yow kat lan kum fiqa do depenser manam do jël alal diko duggal ku bax ku jara bax muy nafaqatan muy diko duggal fu jara duggal tab taxi bo xamne da nga sakku bi hatimum wajhallah jimmi yalla illa lulu ujir ta dajna fay bi hatimum manam moy yow alal ji jaru ngoko saraxe yow kay teyeku fo gis lu bax lu duggal ko fa fo gis lolu lulul be boko fa duggalé manam kon bul jël sa alal yep nga joxe ko non lolu tamit du yofi ko am xel manam am alal am par exemple 15000 euros rek jël dal ni damay xat mbir mi def 7500 yep mo dem ko sarafi ko legui ni dedet lolou bu ñu fi ko am xal boy sarafi 1000 euros bi par exemple après 14000 yi ci def nga def ci projet lu muy gëna am alal bu ko defé ngi gën di mën di sarafi bu benen yone wala ngay mën dimbali nit waye jël alal bi yep sarafi ko nonu ba bari dal ni bo parce que am yor alal baxul quoi alal sheytane la manam voilà man dal comme 15000 yor na 15000 euros dal legui dal 14000 li nako defé 1000 parce que alal seytane la dedet lolou diine waxuko de lolou yéna ko wax deug nga mune innaka kon naka yow lan tuu fiqa do jël sa alal duggal ko fu bax nafaqatan nafaqa manam lolou la quoi moy canal bu bax manam yoon bu bax nafaqata tabtahi bo xamne da ngay sax bi haji mom wajja allah jëm yalla illa lulul ujurta def na la fayal bi haji mom manam amna benen dig tam bu nit ñu bari xamul bu ñu bari di daf manam lu upp ci nit ñi bu ñu waxe ne nangam fi sabilillah mom ci yoonu yalla lañ koy def ñom liñu diggi bat ci fi sabilillah manam ñom liñ ci yaakar ne buñu diggi nit wax fi sabilillah moy pour dara manam moy lo xamne da ngoy def ci do ci xaar dara ñu bëri bëri baatu fi sabilillah loolu lañ ko déggé alors que fi sabilillah bu lool fi sabilillah moy dama koy def lo xamné dana tax yoonu yalla di avancer loolu lay tek manam lo xamné dama koy def ngir yalla kontan ñing manam moy wala fi sax buñ la wax dara way ngir yalla nangam fekk de nga hatta kon mune ko hatta mbete ma li nga xamné ngay tadjalu mom ngay def fi ci fi manam ñaari fi duñu ben fi mu ñëk bi manam ci lay tek fi ci limi tek moy fami moy jimin imra ataka sa soxna manam li nga xamantene mo ngay jël diko duggal sa jiminu soxna sax lolu yalla dara ci fay bu fekenteene yalla motax li tax nak mu dadi préciser mbir mi moy ne manam nit ki di dépenser pour soxnam lolu dafa nek lu naturel en fait lolu naturellement nit ki day xamné dafa naturel mais bu fekenteene daf koy def nak li ngir yalla tax lol da ci dadi am manam ngeureumal yalla yalla daf ko ci fay neena faqultu neena maniko ya rasulullah ay ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ukhallaf ndax damay bay ginnam manam ndax dañ may damay dama fi nek ci ginnaw bi baala ginnaw ashabi sama andandoy manam sama andandoy dañ ci nek man ma tok man ma nek fi manam mu continuer di fi nek rek nana fek dafa am mbok mu genn aduna manam say na sadam na khawla radiyallahu anhu manam mune man ak mom ño febarando han ndax man damay genn dama fi togal rek mom du mom genn aduna ak sama mbokk yu beuri genn aduna avant ñom ñu genn aduna xop ñu genn aduna han yeenal xari ñom ñepp genn aduna man damay tok seen ginnaw rek manam ñom bi gis na mentalité bi ñu amone par rapport ak ñun mi xadu bay nek ben ya han qala muneko innaka naka yow lan tu khalafa duñu la do nek kuy yexé muk manam duñu la yexé ginnaw manam moy do fi yagat muk fa ta'mala ngay def amalan def salihan bu sel illa lulul izdatta da nga ci yok bi ci mom daraja tan ak yok ak daraja wari fatan ak yegati ko manam lolu tamit day wone gënelu guddu fan manam guddu fan da am gënelu tamit gu ci ne moy ne dalay permettre ngay def ju bax ba pare def ju bax jodu bokoy def dalay yok daraja way dalay yok yekiti ko beuri na ci nitu yalla yo xamantene par exemple li len tere yegg fenn fi moy ne dañu guddul fa ñi len gënu guddul fa ñoo motax ñoo len di upp maqam parfois lolu mais guddul fa mi ngi am ñariñ suude yaangi def lu bax guddul fa fofu rek lay amé ñariñ moy suude yaangi def lu bax waye guddu bo dé def lu bon mom sa guddu fan amul ndariñ ngir na dalay yok rek ay bakkar nga téelaw na dem sax mbugal wañé mo tané summa top né la allaka xeyna yow antu khalafat di nga fi dessat hatta mbété yantafi'a dana jariñu bika ci yow aqwamul awlid manam yantibi sallallahu alayhi wasallam nimuy waxé ni manam moy day wax di jundu manam na dedet yow tax jinn go aduna be di nga fi dessat lu bari hatta ndek mbété yantafi'a dana jariñu bika ci yow aqwamul awlid way darrat dana lorou bika ci yow akharuna ñeneen lool nak moy yoon yeuf affaire nitu yalla mom daiman ñaari côté yoy ñoy am moy day am ñuy jarignu ci mom mais day am ñuy loro ci mom parce que li tax mom moy ñi jarignu ci mom moy ñi nga xamantene ñom d'accord manam gis nañ ko comprendre nañ wilayam nangul nañ ko ciirum ci walu yalla ñi nga xamantene ño ci loro mom moy daiman ñi nga xamantene manam dañ koy xolé beutu nono ngir ne mom faralo yalla la té yalla ku nekk ak mom do neex ñepp kom do neex ñepp nak ñi nga neexul ñepp da ngay dañuy loro ci yow yalla ñawla sam mune allahumma ayyubur yalla mi ci tuli rafetek mel yeekati kuy am bi weyelal li ashabi ñeel sama andanoy hijratahum seenu gaday manam sama andanoy ñeemu gaday nañ ñepp weyelal leen seenu gaday manam ñu baña delu war ginnam wala taruddahum te bu leen delo muk ala aqabihum ci seenu ginnam manam moy ñu bari gaday gi dem nekkat ci lañ nekkon lakin way nak manam li tax imam al-bukhari indi ko rahmalahu mo ni hadith bi lakin way nak al-ba'is ka kam wiki mbir dal moy nga xamantene mom la deug lu nakari dal moy sa'd ibn khawla radiyallahu ndax mom dafa genn aduna mak wax ji nak di ñew imam al dafa am precision buñu waron def ci hajjatul wadaa buñ fa tolle manam fofu xew bi kon hajjatul wadaa la amon Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala mom dafa def la manam mom fatkh makka la japp ne mbir mi lool la lol mom motax mom rek ci riwayam mom mo tuddu fatwa matta waye ñeneen ñi solo hadith yeb manam hajjatul wadaa lu ñu tuddu kon lol la wallahu aalam amma fi nak li nga xamantene mom moy ki def taqibi moy yarsiluhu manam daf koy martial manam moy da fay tuddu bi wax ak njaqare bi mu am ak tiss gi mu am ci ay biram manam bay tuddu diko tuddal lu bax lol mom moy ni ah liko dal day mitina waye nak ci lu bax la nekkon manam lol kiko ko defal moy rasulullah ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam lutax and ndax ne mata dafa genné arna bi makka ca makka manam lol nak wax ji kiko wax ci bir moy ne borom xoxam rahmatullah dañ ci wut amna ñu ne mom ke mu ñu ne sayyidna sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu mo wax li amna ñu ne dedet mom az-zuhri ci bopam rahmatullah moko wax wala ala kulli hal sayyidna li gënal wër moy ne sayyidna sa'd ibn abi waqqas moko wax radiyallahu ta'ala comme ni ñu ñëwé ci karam ci sahih bukhari rahimallahu ta'ala hadith bi imam dañu gis ne gisul nañ ko hadith numéro 56 danko gisat hadith numero 2742 2744 3936 4409 5354 5659 5668 6373 ak 6733 imam muslim indi nako ñent yon hadith numero 1628 indi nako indi tam hadith numero 1748 imam abu daud nako hadith numero 2864 imam at-tirmidhi nako hadith numero 975 ak 2116 imam an-nasa'i indi nako hadith numero 3626 ba 3632 bo xamantene 3629 mo ci nekul ak 3635 imam ibn majah nako hadith numero 2708 imam malik mi nga xamne ci mom lañ jël hadith bi nako hadith numero 2219 imam ahmad ibn hanbal lu bari la ko indi dinañ gis nako hadith bi wa ashabu kutubu sita ñom ñep indi nako rahimallahu jami' wallahu ta'ala a'lamu sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين